Mokolo nako kufa na evi indenge bakule langai Ebe menanga na neto chichi ofeti ya moto nyoso Kishasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio Ba elinde mibanyo, mibali ba elinde ba sheri Mokolo nako kufa eko zala bongo Ba eba kufa libosa tomona kezala ka bongo Mokolo nako kufa na ebi nenge bakule langai Ebe menanga na neto chichi ofeti ya moto nyoso Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio Ba elinde mibalio, mibali ba elinde ba sheri Mokolo nako kufa liko zala bongo Ba eba kufa liko sako mona kezala ka bongo Baso babi na moya mwenzele kwa balata kaso kimota we Batani simi na maro rasaka beba eko sala momongo Bakoti na bangana ya kate ba ende koteka ba bluzo Mokolo nako kufa liko zala bongo Ba eba kufa liko sako mona kezala ka bongo Baso babi na moya mwenzele kwa balata kaso kimota we Batani simi na mana wasaka meba eko sala mbongo Bakoti na banganda ya kate ba ende kote kama bluzo Mokolo nako kufa liko sala mbongo Ba eba kufa liko soto mwona kezala ka bongo Soki bambeli balame ba ende kotutuka Soki bambeli balame ba ende kotutuka Bakende kibuyu bakosi balala ki matanga Mokolo nako kufa liko sala bongo Ba eba kufa liko soto mwona kezala ka bongo Soki bameli balangwe baende kotutuka Soki bameli balangwe baende kotutuka Bakende kimuyu makosi balala kimatanga Mokolo nako kufa liko zala bongo Bae bakufa liko soto mwona kezala ka bongo Mashani, yaka kole langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto e mokuya Masha, masha, mashani Yaka kole langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto e mokuya Lote bakoti nanda koba eneko e la bilamba e e Achichi e Ba eneko e la mongo e e Baende koe landa koe Kofuye papdue Baende komera sempolie Masha, masha, masha ni Yaka koe langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni babati ayo poto poto e mokuya Moto bakulia lote bakoti nanda ko Baende koe la bilamba e e Chichi e Baende koe la mbongo e e Ya cotizasyon Baende kowe landa koe Kofuye patuwe Baende kome la sempolie Masha, masha, masha ni Yaka kowe langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni babati ayo poto poto Ebe meni kolo yambe to bambanda Na yope bavandi pembenyo Pasyo sesili bango e Tango nini bako kuna yo Masha, masha, masha ni Yaka kowe langa sherie Soki oyo kinga inawe Liwa, liwa, eponi mototeo Soki boyo kina kufiko la telanga ipiliteo Masha, masha, masha ni Yaka kole langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto e mokuya Sheri langa mapoko e Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto e Ya paswe Masha, masha, masha ni Yaka kole langa sherie Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto Oh, sheri nanga machafue Soki oyo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto Oya pepe ndombe Masha, masha, masha ni Yaka kole langa sherie chérie, soki oyo kinga nawe, ni baba tia yo poto poto. Oh, chérie nanga yante saye, soki oyo kinga nawe, ni baba tia yo poto poto. Oh, ya mabata ye. Masha, masha, masha ni, ya kakole langa chérie, soki oyo kinga nawe. Moto akuya, no te bago minanda ko baende ko wela ende toa e alwamboe, baende ko wela mama kulutu alwamboe, baende ko wela oke jase ko fuye partout e balini de alwamboe kende liboso e. Masha masha masha ni, yaka kole langa chérie, sokio yo kinga nawe. Moto bakutina no te bakotina nako baende kowe la bilamba e alwambo e baende kowe la mbongo e alwambo e baende kowe la ende twaye kofuye papuwe baende koboto la ba voiture masha masha masha ni yaka kole la nga chérie sokio yo kinga nawe. Oh, shey na ngajela ni, soki oyo kinga inawe o, di mabati ayo poto poto I. Oh, ya pepe o. Masha masha masha ni, ya kakole la kashemi e, soki oyo kinga inawe, di mabati ayo poto poto e. Oh, shey na ngajika me o, soki oyo kinga inawe o, di mabati ayo poto poto I. Oh, ya mokuya. Masha masha masha ni. Yaka kole langa chérie, soki oyo kinga nawe, ni baba tia yo poto poto. Oh, chérie nanga kya mbukuta, soki oyo kinga nawe, ni baba tia yo poto poto. Oh, ya doye ho. Masha masha masha ni. Yaka kole langa chérie, soki oyo kinga nawe, ni baba tia yo poto poto. Venga.